سبائی وجاوزنا او پوریستی منگا بی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل لراد دریابنا چکل دی مصر پریخو اللہ فرعون غرکولو ندی دی دریاب دیو طرفنا بل طرف تا اللہ پوریستل دولس اوچ لارے ور تا اللہ جوڑے کڑے وی نو چکل دریاب نووتن فاتو علا قوم راغلی دی پیو قوم یعکفون علا اسنام چی غیم شوال کولو علا اسنام پا عبادت سبوتانو لهم چی داغوی دا پارو ندی بنی اسرائیلو چی دغی مشرکانو توقتل چی غید اخپلو معبودانو خدایانو باطلو عبادت کری قالو ویلی دی بنی اسرائیلو یا موسی اجعل لنا اے موسی علیہ السلام مقرر کمون دا پارا او گرز و من دپار الہن یو معبود یو مددگار کما لهم آلہ لکسرنگی دجوی دپار چی معبودان دی وی من لم دغشان یو معبود پکار دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت فرمائلیو انکم قوم تجہلون بے شک یی تاسو یو قوم ناپوہ ذکر کئی چی پریشانی انبیاء علیہم السلام تر مرگ پوری وی اول دا فرعون دلاس تکلیفنو نچکل فرعون غرق شو نداغی نقص بیا بنی اسرائیلو دزلد ازارو دا خبر شورو کی او سو کالم متواتر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دی اوالی او دا توحید درس ورطور کرو او د نبی نه د توحید درس اوریدون کی چې د دریاب نقورش النحال له وګرا و ایجعل لنا الهن کما لهم الها لقد دای معبودان دی دا سیمنتم یو جوړ کا چې مونږه عبادت او بندگی کو او دا یو قوم مفسرین ذکر کړي بنی اسرائیل چې کله د دریاب نو ورتیر شول د حضرت موسی علیه السلام سره نو پیو قوم تیرے دل ابن کثیر وی کانو من الکنعانیین دا قوم دا مشرکانو دا کنعانیین نو اور امام ابن جریر نے نقل کرے وکانو یعبدون اسناما علی صور البقر دغی مشرکانو عبادت کولو دا ثبوتانو چاہ دا غوانو او دا غاو پا شکل بانیو دغا وجوه چه دهی که دسخی عبادت رستو سامیری پدی طریقه راوستو سامیریم پا دغا پوری کی دن کی خلقو کیو چه کل اوقتل چه بنی اسرائیلو خود غوانو دو غواغانو شکل تا اوقتل چه مشرکانو داغی نزان لبوتان جلکی لکا اندوان دو غوا عبادت کئی ندغی کنعانیینو مشرکانم دو غوا عبادت کولو او داغی بوتانو تصاویرو شکلو نیجو کرو ندائی مولم دا سے پکار لے نو سامیری وی دغا وقت کی ذکر کی دا خبر سنبال کا چی دا قوم دسخو دا غانو دی شکل بانی پدوکا کی واقع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے داوئے حدیث پاک کے راغلی وی دغا شان باز نو مسلمانانو چی پورا اسلام دا غیزر تور دنشوئنو دا اللہ حبیب نے دغا شان مطالبہ کروا دا حدیث دیرے کی مفسرین ذکر کرے ویمین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد مکی مکرمین غزوِ حنین تلارو وکان للکفار صدرتن لکافر یوونوا یعکفون عندها چبسلت بے ناس تقولا اوغیسر و یعلقون بها اسلحتهم خپل اسلحه به پاغي کې راز وندول او یقال لها ذات انوات دغونی تا مشرکان نمخیو ذات انوات یعنی دا اصلحو دراز وندولونا لصحابه اکرام وی فمررنا بی صدرت خضراء عظیما وی منگتیر شو پیوی بیر اونا و تکشنو لیوا نباز نوی کسان نبی علیہ السلام تاوی یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات منلم دا دی غنتی اونا پکار دا چه منگم پک اصلحی راز وندو اولان دیورت کینو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل قلتم والذی نفسی بیدیه کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لهم آلہا ویتاسو قسم میری پا غزات چیز ما روح داغ پا دست قدرت کرے دا سے خبر مرالو کا لکا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا چخپ القوم کرے وا وی اگرز و موت الہ لکا دید پارا آلہ دی موسیٰ علیہ السلام ورتوی او ناپوہ قوم یئی او یو روایت کی دغشان راغلی دا مسند احمد حدیث تے ابو واقد اللیسی رضی اللہ عنہ وی مند نبی علیہ السلام سر اتلیو قبل حنین دا حنین طرف تا نمون پا یون تیریدو نمون گوی یاد اللہ نبی اجعل لنا ذات انوات کمال الکفار منتم داس یون پکار لنکدی کافر دا پارا چدا او دای پی اصلی حیر آزون دای منگا بم کو او گیر چاپیر تناس تی ندا اللہ حبیبی اللہ اکبر هذا کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہا ویدا خمدا سے خبر اوکن اگر بنی اسرائیل جی موسیٰ علیہ السلام لکڑے وا او بی اور تو فرمائل چی تاسو بد پخوانو دی طریقو پس روانے گئے ندی کی دا حال اللہ ذکر کئی او خپل حبیب لتسلی ور کئی چی گورا کل سور سور کال خلق دا اغا مبارک خلو ندر سی توحید واوری خوبیام چی اللہ چال ہدایت ننسیب کئی ند نبینا مطالبہ کئی چی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت فرمائلی انکم قوم تجہلون بے شک یہی تاسو یو قوم ناپوہا ادیہ کی تفسیر روحلوانی دغشان حدیث ذکر کرے یو حدیث داسی ذکر کرے دتبرانی شریف حدیث سے ذکر کرے وَإِنِنْ دَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ سَرَ غَزَا كَلِوَا فَقَالْ دَ فَتْحِ دَ مَكِي مُكَرَّمِ او دا سے تقریباً دَ لَسُ زُرُ دَ پَاسَ لَخْكَرُ نَا اللہ رب العزت مَكَ مُكَرَّمَ فَتْحَكَا او بیا نبی علیہ السلام دَ مَكِي مُكَرَّمِ دَ فَتْحِنَا غَزْوِ حُنَيْن تَلَاو نَا صحابوی حَتَّى اِذَا كُنَّا بَيْنَ حُنَيْن وَالطَّوَائِف مُنْ دُ حُنَيْن وَدِ طَوَائِف پَ مَنْس كِو فی ارض فیها سدرۃ عظیمہ فیوداس از مکو کیو التدبیر یولو یقنوا او کانا ینات بها السلاح دیسر اب مشرکان واسلحی رازوندولی فسمیت ذات انوات مراغیت ذات انوات نمی خدلشیو فکانت تعبد من دون اللہ ددغین عبادت بکیدو ما سواد اللہنا فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نبي عليه السلام دعونا وكتا نصرف عنها في يوم صائف الى ظل هو ادنى منها دا اللہ حبیب دعونا لاو رسول الى مرکی ناس لیتا گورا ایمانی و دینی غیرت ہوئی دعونا خودی کسی گناہ نوا دعونا عبادت چکی دو دعونا رسول الى مرکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کین ناس تو اوا پلے او بلا اونا و داغی دلان بکی ناس تو نوی فقال رجل یو کسو یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مولم دا سی او اونا مکرر کئی لکا جید پارلم و پک اسلی حیر آزو انڈو ندا اللہ حبیب ورتوی انہا السنن ویدا بسا غطری کی دید پخوانو قلتم واللغی نفس محمد بیدیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویتاس خوئی قسم میدی پا غزاد چی روح دا نبی علیہ السلام داوی پا دست قدرت کرے لکا بنی اسرائیل چی موسیٰ علیہ السلام تویلیو اجعل لنا الها كما لهم الها. او يا روح المعاني رستوي والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الوات شيئا كثيرا وينن خلق دغشان ديرونی جوړ کړی. تاسو ګورئ کوم کلی لچه زئی د دولی او د شهید د عبادت او بندګرۍ نه علاوه چې پاغه درگاه جوړ کړی او حاجتونه ته غواړي جانډي په درولي غلافونه په غړولي ډیوه بلې او ورته موږ خجدا د دې مرض د لری کول زموار لري او دغه صریحي کفر تباہ خلق د وسیلې نه مخه او بازی قبرون نه علاوه په هر علاقه کې نه وي دا بزرګ خونه نه بزرګونه نه او بیا خلک څه کوي جنډي وړي او پاوی اچي دارنګي د خپل مرادونو د پاره د غوونو باندې څه کوي پاوی باندې نیخونه وي څوک ور سره کان راځوندي د اولاد د پاره او مختلفی طریقې سره د عبادت کیږي او مسلمانانو د داسونه لړول سي. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله اغاثۃ اللخفان کوئی ویدا سے اون د مسجد زرار نہ سخت خطرناک ہے دې ته خبر باندې دا سے اون په مسلمانانو باندې لړول دا سے دا فرض دی چې وی لړی لکه فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ شجرۃ الرضوان لړول وا چې دا غی دلان دی نبی رسول الله ناس تکړو وا سوار نس و صحابه کرامو به عت کړو او پاغی د جنت زیر راغلی او داغونی ذکر قرآن کی راغلی لگنن باز ناپو حدا وی ویر داغون نگا ولی پی جنڈی رازونڈی دی و خلق مرادون غواری وی فلانی بزرگ دی دی لام دی ناس تکڑی وی آغون شجرت و رضوان ورت وی قرآن شریف کی داغونی ذکر راغلی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ وی زداغ مومنانون رازیم چی دونی دی لام دی تاثر بیعت کرو دیوونه د نام د الله حبیب ناس تکړي سوار لسو صحابه کرامو بیعت کړي داونه ذکر قران کې راغله او سوار لسو صحابه کرامو نه الله د رضاونګي اعلان کړي. بخاری شریف کې راغلي فاروق اعظم رضی الله عنه حق تلو نو څه کسان ته مخ کې دونه وال ودا سکي وی داونه د نام د الله ته عبادت کړي چې دکمونه د نام د نبی رحمه السلام ناس تکړي نو حکم یو کوهونه د وی خرو لړونه او اصل کی دا سے بخاری شریف کی راغلی صحابی ہوئی منگا غون دلان دے بیعاتو کو خود بلکال چومرت القضاء لرالو منگا غون نا پیجندہ غون مو پیجندہ نا خودی خلق و دخپل ذہن مطابق شدہ با غون ہے ناغیل مند والے و داغی دلان دے اللہ پہ عبادت کولو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دمر تاریخی اون دا وی خولڑونا وی ونن خودی ددی دلان دے اللہ پہ عبادت کئی رست بخلق راشی او بیا ددی عبادت و بندگی شروع کی. نو دا سیونی پا مسلمانانو لرول دا ضروری و لازمی دی چی پا کم علاقو کی بازی قبرستان کیو نئی بازی غرونو کی بازی اسی و لارئی او اگی کی شیطان ننو تی بازی انو کی شیطان ننوزی باقاعدہ دا اگی نا آواز ہو رہی دیشی لکہ قرآن شریف کی چی دا عزا ذکر راغلے نو دا عزا یو جنیو او مقام نخلقی سونی و پاغی کی ننو تیو سوک چی برالن او چا به دې عبادت او بندگی دې ونه کوله نو دې جنی ور سر خبرې کوله. خالد ابن ولید رضی الله عنه چکلا مکه مکرمه فتح شو نو الله حبیب ورته لار شاه اول تدرید کی کرو نی دی یو بته وې نا غلا ورو یو وې وانه چراغ یې سدیو قتل وینا ولار شاه قبل موها قبل موالا نسائی شریف حدیث ته بیا چراغ یې سدیو قتل وینا ویداو کا غدره موها نو چکر یا غدرے موالا نو حدیث الفاظ دی وی فیضا امرأت عریانا ناشزت رأسها یو زنانا تی رووتا او بربند و دا زنانا پا شکل کیوا او سر ببرو او خپل داڑی چنگی کڑی وی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہوتا او اغا منجور ورپسیو او عزات وی چی اے عزات چرے نند زانو نگتلو او پا خالد رضی اللہ عنہ عملہ دیو نکا نو بس ختمے گی خواہ خدا اللہ دا حبیب صحابہ کرامو آورتو یا عزا کفرانکی لا شکرانکی یا عزا کفرانکی انی رئیت اللہ قد احانکی اے عزا من استادنا شکرائی رزدا واللہ ذلیل و رسوا کی اغم انجوریم قتل کو چکم دا دغ درگاؤ او دغ زنانے چوو الاسکارتی جوڑ شد او واپس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا او طول کسی ورت تیرکا لا اللہ حبیب ورتوئی تلک عزا ولا عزا بعدها للعرب ویداغ عزا جنیوا چی دیونو کنی نوتیوا دخل کو اقائد خرابون بعد دیونو سر دی خلکو لچو ادامی ولیدل او دامی ولیدل داغ شیطانوی او مشرکانو لمختلف طریقی سر ازان خیر آخی او قدی طریقی پا عبادت مضبوطی ندا سے اونی چی داغ عبادت و بندگی کی گی خلق داغی نا خیر و شر گڑی ندا بس یو بود تے دا امرکار دے شیطان دا سے ظالم دے چی باز مسلمانانو تا گر زین کی داوی چرے اندو دے بود عبادت کئی او دا غوا عبادت کئی نو اغا کافر دے او کدے مرادون دا اونی نا غواری ندے مسلمان دے بگئی پا خبر بارے کاغا دے بود عبادت کئی یا مثال پا طور دا غوا عبادت کئی وی دا اندو دے او کدے پخپلوانی دا اونی عبادت کئی اغی توافونا کئی اغینا مرادونا غواری ندادت دا اسلام طریقہ خکاری انہا اولائے متبر ما هم فیه وباطل ما کانو یعملون ادا گورل افسو سو دا جڑا مقام دے نبی سو کال درس توحید پیش کرے لیکن قوم پا شرکو کتو قوم پا شرکو کتو ندا موسیٰ علیہ السلام شلون کال دعوت سکو شال اغرزل وی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا او دا تسلیم دا علماء تکل سڑے محنت کئی محنت کئی لیکن چی خلق لگور نتیجہ پا صفر کی روزی بعض انبیاء علیہ السلام حدیث کی راغلی میدان دا محشر کی بتشت اور رہ روانی طول عمر محنت کرے یو امتی بنی پیدا دا چاب دوئی دا چاب یوی دا نوح علیہ السلام نحنیم سو کال محنتو دا یو قول مطابق لس مر گریو او دا بالقول مطابق اتیا مر گریو انہا اولائے متبر ما هم فیہ وی بے شک دا کسان متبر حلاک و تباب کریشی ما حغ معبودان یا حغ عمل هم فیہ جدی پاغی کی دا معبودان کو بتباب برباد کریشی و باطل ما کانو یعملون او باطل لحغ چی دوی کم عمل کی و باطل ما کانو یعملون او باطل لحغ چی دوی کم عمل کی قال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تویلیو اغیر اللہ ابغیکم آیا سیواد اللہ نقولتم تاسو تا الہن بل حاجت سرکول والا الہن بل دبند گئیو دے عبادت مستحق بل مددگار حاجت روا مشکل کشا حالان کے وہو فد ولکم علی العالمین دغ اللہ وروال درکڑے تاسو تا پا مخلوقات بانے ذکر بنی اسرائیل چیو ندا پتون امتنو کی بہتر امتو چکل امت مسلمنو پیدا ورنہ چلا امت راغنو دیتا قواللہوی لکنتم خیر امت وہو حد لکم علی العالمین دی اللہ ورکڑی ایتاسو پا مخلوقاتو بانے اللہ در تا دمر فضیلت در کو او تاسو کل دا غوانو کل دا انو پا شکل کیوائی جمول معبودان نٹوئے وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کئی اغوخ أَنْجَيْنَاكُمْ چه نجات می در کو تاسو تا من آل فرعون دا آل فرعون اللہ و ایماد فرعون ناو دا آغد الاخکرو نخلاص کئی دا آغد ظلم نم اخلاص کئی نو پکار خدا و چه تاسو شکریہ دا کرے نو دا شکری پا تور وائی چه اجعل لنا الہن کما لهم آلہا دیو جاند اللہ حبیب با کل ناسی دا تکلیف خبر ہو آورے دے اوزل چاڑے را دا تکلیف خبر ہو کا نو دا اللہ حبیب بے رحم اللہ موسیٰ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام رحمو کی وی اغت دین زیاد تکلیف رسول شیو نو صبر کرو داد زرد ازاری دو خبری امیشہ دا پار دا خلق کئی و ایدن جین آکم او کلچ من نجات در کتاسو تا من آل فرعون دا آل فرعون یسومونکم سوء العذاب چی در رسول بے تاسو تا بد عذاب تکلیفون در ترسول یقتلون ابناءکم قتلول بے وجل بے زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او جوندئی بے پری خودی ستاسو لڑا وفی ذالکم او پدی کی بلاؤن ستاسو پدی نجات در کولو کی انعام و احسانو یا ستاسو در بچو پدی قتلولو کی امتحانو من ربکم ستاسو در رب در طرف نا عظیم دیر لوئے ندا گورا دو ندا عبادت چھ باز یونو کی وئی او مختلف طریقی دی باز خدا سی وی یو ولی چت دفن وی شہید وی دا دفنانی بابا سی رئی دا او ددد دی سی رئی نا چھ چاہو نا اوالا کارا نا بٹا کرمومی بچی بے مڑکی گی مال بے تباکی گی یعنی سرنگی چی دا حرم شریف حدود دی دا غشان لکا دا حرم اونا پریکول حرام دی نو دا غشان ذکر کری نگورا دا دا زان نا حرام جوڑون لی بعضی قبرون سرلوی لی زنگلون وی خو خلق دی یری نگوتی نوردی بگی پی حبر با چیرا که چری ما دا اونی اوالی نو بس بابا با مالا تکر را کی و مالا با تکلیف رو رسی مالا با تکلیف رو رسی بعضی اونو نخلق دا سی خطر کئی وی دا دا انزرو ندا او دا دا زیتونو ندا او کچری دا دی پریک او دی سوزول تکر بدر تا ملاوشی یعنی دا انزرو نتا بزر گو نوائی او دا زیتونو نتا بزر گو نوائی دا اللہ پیدا کری دی دا پار دی چه انسانان با دی دا میوی نفعی داخلی او د دې دا پریکې او دا د دې خشاک نو فائدہ اخلي یو خدا سره چې یو نه د بل په ملکیت کې دا نو د بل مال استعمالول پریکول خوړل میوه حرام دي خو کده چا په ملکیت کې ني او په یو عام صحرا کې دا په دې کې دي نه پریکې چې بابا و ټکر راکی او دا د هغه سیرای دا باندې یو کې د قبر سره پا کسی حوض وی یا نهر وی نو هغه کې خلک دې ری میان نه نسی وی دا بابا سیرای دا قدر تچاخکارو کو نو پا غخپل غشی با پخپل لگی او پخپل گولی با پخپل لگی دا دا مشرکانو عقایدو چی اغی خیر او شر دا مخلوق دا طرف نگرنو ایمان وی دیتا چی خیر او شر نفع و نقصان عزت و ذلت مرگ و جون دا با دیو اللہ دا جانب نا مسلمان دا دیا کی دل ری نیا گو رئی سر نورتا وجاوزنا پوریشتیو منگا بنی اسرائیل البحرا بنی اسرائیل دریاب باندے فاتو علا قوم نرات للکڑی دی پیو قوم بانے یاکفون علا اسنام لهم چی اغی یاکفون علا اسنام امیشوال کون کیو امیشا ولارو علا اسنامن پا عبادت دا سبوتانو لهم چد دوید پارو او عقو فصل کی وی لزوم تخپل مانے دار لکا معتکف تا معتکف لی وی دم دیت کاف زی لازم رانی ولی نو یا کفون ماناو لما اکڑے وا یوازیبون علا عبادت ها دیبا میشا والے کولو پا عبادت دا غیبوتانو چد دوید پارو قالوا لیدی بنی اسرائیل یا موسی جعل لنا اے موسی علیہ الصلات والسلام او غرز او زمون پار الہن الہن یو معبود او مددگار کما لهم الہ لکچد دوید پار معبودان او مددگاران نی قال فرمایلو موسی علیہ الصلات والسلام انکم قوم تجهلون بیشک ای تاسو یو قوم تجهلون ناپوها ان هاؤلاء بیشک دا کسان متبرون هلاک او تباہ بکڑی شی ما هغ معبودان یا هغ عمل هم فیه چلی پاغی کنی وباطلون او باطل لے ما کانو یعملون حغا چی دوی کم عمل کئی دا مشرک هر عمل باطل لے و بیکار رے او عبس تیس نظام اس طرح کئی قال ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو اغیر اللہ یا ایسی وعد اللہ نابغیکم الہن اولتم تاصل بلد عبادت مستحق بل معبود بل حاجت رواو مشکل کشا وہو فضلکم علی العالمین او دی اللہ غروالے در کڑے دی تاسوتا علی العالمین پا مخلوقات و دخپلی زمانی و ایدن جینا کم یاد کئی غوخش نجات میں در کڑے و تاسوتا من آل فرعون دا آل فرعون یسومونکم سوء العذاب چی در رسول بی تاسوتا بد عذاب یو پاگی کداو یقتلون ابناءکم قتلول بے استاس زامن ویستحیون نساءکم جوندئی بے پری خود استاس لنا وفی ذالکم اپدی نجات در کولو کی بلاؤن انعام و احسان من ربکم عظیم استاس در رب در طرف نلوئی فرمائی ووعدنا وعدکڑ ومنگا موسیٰ لموسیٰ علیہ السلام سرا ثلاثین لیلتن دیرش پی واتممناها او پرکڑی منگا غیل رب عشرن پلس و نور سرا فتم میقات ربیه نو پرشو او رسیدلو اغا نیتم و کررا د موسیٰ علیہ السلام ربیه دخل رب سرا اربعین لیلہ سلو اخش پی دادا هغا وقت واقعا و چکل اللہ فرعون سرد قوم و دلخکر و نغرب کو نحضرت موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین فرمائل چتا سکوی دور تراشی او یو سوش پی و رز متواتر عبادت بو کئی اغی نفس بتا سل کتاب تورات شریف زدر کم او استا استا دا قوم دا پار باغا دا جون تی رولو یو دستور و قانون وی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیرش پی تیری کے او مفسرین لکلی دا متواتر رو جواب او اللہ انبیاء علیہ السلام تدا طاقت ورکڑے ہو چی دغشان پے در پے بغیر د افطار و روجی ماتو دونا دیرش رز روجی برابر کی پا دیرشم اور رسی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ ملاقات تتلو لد روجی دو جنا دخلی س بوی محسوس کو نمسوا کے استعمال کو وی رب کریم و ملائک ورطو فرمائن چی دو روجی دو جنستا دخلی کم بوی چو آغا دو مشک و انبرون اللہ تزیاد محبوبو آغا دو نسواب پا ذریبان غبی ختم شو نتاسو بوس لس روجی نوری نسی ندا لس نوری ددی و جنسی واشو دغا وجہ و چباز ائمہ کرام لک امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دے اغید زوال نفس د مسواک قائل نه او جمهور علما پدی جدا شریعت د من قبلنا او زمون په شریعت متطهره کې ک زوال نمخ کی او ګرنی کداوی خونی د مسواک استعمالون مسنون لی جائز دی او دا دیش کې د ذلقیدی ری یوم عاش پورا د ذلقیدی وا او دا لس رضی بیاد ذی الحجی وی او دا مبارک رضی دی چه غد حج دادا کی دو رضی دی نو دا سنویخ رضو ترتیب پدے اعتبارو پورا میاش دا ذی القیدی وا او لس رضی دا ذی الحجی وی وواعدنا وعدکر ومونگ موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سرا ثلاثین لیلتن دا دیر ششپو واتممناها بعشرن او پورا کړی ودا مون په لسونو ورو سرا فتم میقات ربه نو پورا شوو هغه وخت مقرر د موسی علیه السلام د خپل رب سرا میقات وخت مقرره وای پاجو علماء لیکلي میقات په معنا د وخت ته خروهمانی وای د وخت او د میقات په منځ کې ځباز علماء فرق کړي د بعض علماء په نسبانی میقات او وخت یو معنا دا او بعض مفسرین دا فرق کرے چی وقت مطلق وقت لوئی چغی کی تعین او مقررتیانی او میقات حق وقت لوئی چغی کی او عمل مقرر شوئی ذکر مواقیت الحج آغا وقت لوئی چغی دیو خاص عبادت دپارا مقرر شوئی نو وقت مطلق وقت لوئی او میقات وقت هغه وقت لوی ويقدر فيه عمل من الاعمال چې پاغي کې عمل د اعمالو نسری اندازه کړي مقرر کړي فتم ميقات ربه نو پورا شو ميقات ربه هغه نیټه وقت مقرر د موسی عليه السلام د خپل رب سره 40 ليله سلويخ شپې او دا لیلتن دیوے کی منصوب دے بنابر حالیت 40 لیلتن سلویخ شبی وقال موسی ویل موسی علیہ السلام لاخیه خپل رور تا هارون هارون علیہ الصلات والسلام تا اخلفنی فی قومی زمان رست پات شاہ زمان پا دی قوم کی واصلح او دید عمل اصلح کوا ولا تتبع او مروانے گا سبیل المفسدین دلارے د مفسدانو پسے مروانے گا دلارے د مفسدانو پسے او دی آیات مبارکہ پا تفسیر کے امام قرطبی پر وافظ و شیگانو بانے سخرت کرے دا ظالمانو عقیدہ و مسلک داوے چلی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل گڑی اور آوے دا پارزان اللہ دا دروغو سکیسی ذکر کئی گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام چہ ہارون علیہ السلام خلیفہ کڑو ندا سے نبی علیہ السلام بعد جہادونو تلار دے اوپا مدینی منوری علی رضی اللہ عنہ خلیفہ کڑے نو بس دا خلافت حق دار دے نو علماء لکلی پا دیار لسو مکون سیوا نبی علیہ السلام دزان نرستو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ خلیفہ کڑو ایو جہاد تلارل او دا مدینی امارت بے غلوم صحابی تا پریخو نو کچر دا سو نو بیاخو پکار داری چی خلیفہ غر او دی دیکھ امام قرطبی ہوئی وی دا شیگان چی دیتا امامیم وی وی حتی کفر صحابتا الامامیتو قبہم اللہ وی دی امامیو دی روافظ شیگانو صحابو تا دا کفر نسبت کرے صحابو تا پدی اعتبار کافر وی چی دی گورا وی خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی تدامخ کدری خلفاء روان دیکن ناوی حتی کفر صحابتا الامامیتو دی امامیو روافظ دی صحابو تا دا کفر نسبت کرے او بیا وی ونگوره ده خلیفه و ده خپل حق مطالبه نکولا خوالا پتاو چه خلیفه زید او ده مطالبه نکولا آبی آوی وحاولا الى شک فی کفرهم و کفر من تبعهم على مقالتهم وی دا خلق ده پا کفر کی شک نشتا و کفر من تبع على مقالتهم او دا اچا پا کفر کی شک نشتا چه سوک ده دی عقیده پس روان دی صحابو ته چې څوک د کفر ای او عام مسلمان ته چې څوک کافر وای نو مسله دا ده چې د خپل کافر کی نو بیا هغه خلق چې راغی ایمان او د اسلام گواهی قران پاک پیش کړي نو دي کې امام قرطبی دا غي تفصیلی رد ذکر کړي وقال موسی ویلو حضرت موسی علیہ السلام لاخیه خپل ورتا هارون اخلفنی هارون علیہ السلام تا اخلفنی زمان رست و پاتشا او شخ خلیفہ زما فی قومی پر قوم زما کی واصلح واصلح او ددید عمل د اصلاح کوشش کوا واصلح ددید عمل د اصلاح کوشش کوا کدی سے منکر منکر کار کئی نتور تم مصلح جوڑے گا او ددید کار اصلاح کوا ولا تتبع او مروانے گا سبیل المفسدین دلاری د مفسدانو پسې د مفسدانو دلارې پسې زما اوی بس یو میاش بتیروم بیا برازم نو د رب العالمین د طرف نه د نس رضی پکې نورې سی واشوی بس د غلس و رضو کې د گمراهان شل سامری و لسخې جوړ کو ولما جاء موسی لمیقاتنا هر کله چراغ له موسی علیه السلام لمیقاتنا د کار دا غنیټی مقرر زمونږه وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ او خبرِ کڑیوی اغیی سر رب دا ہوئی موسیٰ علیہ السلام تذکر کلیم اللہ ہوئی دا بلا واسطے دا اللہ خبرِوی لکا فرمائی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيبًا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ خبرِ کڑیوی دا ہوئی سر رب دا ہوئی نو دا خبرو خبرو کول دا وجنا دا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا رب دیدار تا شوق پیدا شو قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی رب ایزم عربا ارینی ارینی ذاتا کا ناغیوں مفعول دیدے کہ محذوف تھے چونکہ ارا دو مفاعل تا متعدد کی نیو ذکر دے یو محذوف دے ارینی اے ذاتا کا ارنی اے اللہ ماتد اخپل ذات علی و خیا انظر الیک چیزوگو امتاتا دا موسیٰ علیہ السلام دا شوق او دا محبت دا وجن دا اللہ دا ملاقات سوال کرو قال رب العالمین ورت فرمائلو اے زمان موسیٰ لن ترانی ہرگز ما دنیا کی لیدے نشی ولیکن انظر لیکن اگورا الان جبل دی غرطا دا مخامخ غرد دی تگورا او دی تپخل تجلیات کی معمولی غنت تجلی کمایلی کو بشان ہی سرگندو نکدا غر تنشو نتبم زمانی دو تنش فا ان استقر مکانہو کچری تنشو دا غر پخپل زیبانے فسو فترانی زرد چتب ماو گوئے فلم ما تجلا ارکل چی تجلی سرگند کروا ربہو رب داغو دخپل شان عالی مطابق للجبل دی غرطا جعلہو دکن نگرزول و اغا غرد زمک سر ہموار تہیبت دو جنا غرد زمک کن نوت او دزمک سر ہوار شو دکن دا مانام دا دکن دیتا موی زری زری اگرزیلو لکد شگو دخارو پشان وحر موسیٰ سوعقا او غرزی دلیو موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا دے عیبت خداوندی دو جنا بے ہوش پریوتو فلما افاقا ہر کل چرا بیدار شو او دغ بی خودی تی لرشوا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو سبحانک اللہ پاکی دتا لرا اللہ تددین پاکی چی دنیا کی پدی دنیاوی سترگو دستا بیدار شو کو کی تب تو لیک زتو گو باسمتا تا وردہ موسیٰ علیہ السلام چی تو گو باسی نو دا توبیو دا استغفار دا پارا گناہ شرط ندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لزو روزانہ او یارزلی توبہ و باسم دا انبیاء نے ورزم اوستاس توبہ و استغفار دا گناہم دا وجنوی دا انبیاء علیہم السلام توبہ و استغفار دا گناہ دا وجننی بلکہ دا آغی پہ درجات بلندی ذکر آزم مستاس و عقیدہ دا مسلمان آلو جنبی علیہم السلام دا ورو لیو طول گناہنو نپاک وانا اول المومنین اوزا اولیم دا یقین کن کنا دیمان رونم کنا پدی خبر چی دنیا کی تاسوک لیدے نشی علماء اکرام دا لکری چی دنیا کی دا اللہ رویتی اگر دا رب العالمین دیدار دے پا اخیرت کے ناغی بارہ کے قرآن آیاتو نہ راغلی احادیثوں کی گن روایتو نہ راغلی اداغتون مسلمانان و اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی مسلمانان مومنان جنت توردن نشی نو پا جنت کی وزر رب العالمین دیدار کئی صرف بعض معتزلہ و مقتدعین و گمراہان و ڈلو دینا انکار کرو گمراہان و ڈلو دینا انکار کرو یو پا دنیا کی رب العالمین لی دل دی ندادا ممکناتو ندیو کنلی نو علماء لکلی وی پا دنیا کن دا اللہ دلی دو امکان شتا وجہ سرا موسیٰ علیہ السلام سوال کرو ذکر نبی چی دا کمی خبر سوال کئی نو آدھا ممکناتو نی غکار کی ذکر کی اوشی دا ممکناتو ننی اور نبی دا آگے سوال کئی نو جہل لازمی گی اور انبیاء علیہ السلام دادنا پوہی لپاکوی نو دا موسیٰ علیہ السلام چی سوال کئی نو دا دا ممکناتو ننی اگر رب العالمین مرتا جواب ورکو زمان موسیٰ علیہ السلام دے غر تو گورا کدا غر پا زیتنگ شو نو تبن ماو گورے نو چونکہ دا غر تنگی دل دا ممکناتو ننی نو دیتو ای یوشے چی دا ممکن سرا معلق کی نام دا ممکناتو ننی اور یوشے چی دا محال سر چی یوشے بلکل گران نیغی سرے اتاری ناغم دا محالو ننی نو دا آیات مبارکہ دو علماء دلیل چی رویت رب العالمین پا دنیا کی دا ممکناتو ننی آیا چال حاصلن دیو کننی نو دا مسئلہ دا نمک درس کی تیرہ وا چی جمہور علماء پا دیدی چی پشپی دا معراج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار خداوندی کرو خو مسئلہ دا صحابہ دا وقتون اختلافی دا چی بائے صحابہ دا دیدار دا اللہ قائل لی او باغی علماء داوی دیدی چې دا ملاقات په زړه سره شوی او دستور ګرویت نو شوی. بهر حال جمهور علما او بعض صحابه کرام په دې دي چې رویت در رب العالمین شوی. دا معتزله چې هغه در رب العالمین رویت دنیا کې د ممکنات نه غني او په آخرت کې قائل لري ایو ګره دې کې لن ترانی راغله خبرې له خیال رسی او لن د تعبید د نفی د پار راضی یعنی لن د هغه نفی د پار راضی چې هغه میشوی یعنی هرگز ما لیدې نشي. نو معتزله وای وای دا لیدل د دنیا نه آخرت پورې مرسی یعنی نه می دنیا کې هرگز لیدې شي او نه په آخرت. زمون دا علماء وای لن د تعبید د نفی د پار راضی خدا د دنیا پورې خاص وي او آخرت ته مرسی. لکه زمون دا اهل سنت والجماعت دا مسلک دی وګورئ تاسو سوره بقره کې تیرو دی يهود مبارک وي التلن راغله خبر باندې ځان پوي وي وګورئ 95 نمبر آیات فرمائی ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین ولن يتمنوه هرگز دا یهودیان تمنا نکوی دے مرگ ابدا ہمیشہ بما پسبب دا ہغا اعمالو قدمت ایدیهم چلوان دی لیگلی دی لا سنو دجی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پا ظالمانو باننے. اور مقصد مجھے لن تفصیل کرے اللہ وی دا یہود کافر دا مرک تمنا کلم نکے معتدلو داویلو چی لن کی اغا نفیوی چی دنیا و خیرت دعاو تشاملے زمون اهل سنت والجماعت ورته وی لن کی غنفی مراد وی چې د دنیا سره تعلق لري ور دلته خدای د مرګ تمنا الله وی کلم نه کوي نو کاخرت لره سیده نو بیا هو کافر و خیرت کې مرګ نو غوښته لیکن ته مرګ غواړي. لکه وری تاسو سوره زخرف پیښتمه فارق کرا دي دلته وی مرګ نو غواړي او سوره زخرف کې وی د مرګ سوالونه وکي پیښتمه فارق کرا دي. وګورئ آیات هو او یایم ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکسون ونادوا آواز گور کدا جہنمیان پورز د قیامت بانی یا آغاسو کدار فرشتی د جہنم تا یا مالکو اے اختیار مندی فرشتی دی جہنم لیقضی علینا ربک فیصلہ دی مرگو کی پمونگ بان رفستا. وی رب العالمین تا درخواست پیش کا چی مونگ بان مرگ راولی اور آل تیویلی ولن یتمنوہ ابدا دا مرگ تمنا کلم نکی نو کدا قیامت تم شامل ہے دی دے کیوں لے غختو یعنی دنیا کی نواری. قال فرشتہ ورتوی انکم ماکسون بیشک تاسو به امیشا پر جہنم کی اسی دن کی نو لن ترانی کی دا سے نفی درویت نرا چگن اخیرت کی دمنی او دیر آیاتنا و حادیث درب العالمین دی دیدار بارکی قرآن پاک کی راغلی قرآن پاک کی دیر آیاتنا راغلی لکر اس را روان دی سور قیامہ کی رازی سورہ متوففین کی راغی نور و آیاتنو کی راغلی. قال رب العالمین فرمائلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی بیشک وچیم استفیتو کا ورکڑے مت علن ناسے پخلق باننی برسالاتی پسبب در رسول در پیغامات زمان ما پدی طول خلقو پدی خپل امت او دور کی پٹول غور کرے زکت زما پیغامات و احکامات خلقو لرسے و بکلامی او پسبب د خبرو کول زما د تاثرا فخذ ما آتے تو کا نونی صاحب کتاب آتے تو کچھ درم کتاتا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ او شد شکر گزارنا. علماء اولی کلی و ادادا سے دے چی موسیٰ علیہ السلام دے دیدار الہی شوکو لرلو نا اللہ ورطوی دنیا کی خمی کتے نشے ہاں یو نسخہ در تدرکو دا با استعمالے استعمالے نو پدی و زما دلی دو پا آخرت کی قابل شے غصر زمارا کتاب تورات شریف دے دا خلق لو رسو دا خلق لو بیان کا فخذ ما آتیتکا نونی سا حغا چی درکڑے ملتا تا او دار چاہتا پارا نسخہ دا چونکہ ہر انسان دا اللہ دا دیدار محبت لری نو دا غیر پارا نسخہ سر کتاب الہی دا وایا دا زدکوا پا دے عمل کوا نو چی پا کتاب اللہ عمل کے دا دے علم حاصلے دا دے موافق جون تیرے نو خوچ مرگ راشی نو پرز دا قیامت با دے قابل شی جدا اللہ دیدار با حاصل شی فخزنونی سماع کتاب آتے تو کچ درکڑے من تاتا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارنا زماد دے نعمت شکر ادا کا دا کتاب خلق لور سواو بیانے کا یا گورے سر وواعدنا موسیٰ وادکڑ ومگد موسیٰ علیہ السلام سرا ثلاثین لیلتن دیر ششپو واتممناها بعشر پرکڑ ومگ اغپل سمور سرا فتم میقات ربیه نو پرشو واغنیت مکرد موسیٰ علیہ السلام نخپل رب سرا اربعین لیلتن سلویخ شپی وقال موسیٰ او فرمائلی موسیٰ علیہ السلام لیخیه اخپل رورتا حارون اخلفنی حارون علیہ السلام تو اخلفنی چی شزم خلیفہ شزم نائب فی قومی پدی قوم زما کی واصلح او ددید اصلاح کوشش کوا ولا تتبع مروانی گا سبیل المفسدین دلارد فساد کو ان کو پسے ولما جاء موسیٰ کل چراغ لے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا دپار داغ نیٹی مکرر زمونگا وکلمہ ربہ او خبر کری داغ سر رب داغ قال فرمائلی رب رب زما ارینی ما تزان خیا انظر الیک چیزو گورم تاتا قال رب کریم ورت فرمائلی لن ترانی ہرگز دنیا کی من شکتے ولیکن انظر الی الجبل لیکن گور دی غرتا فین استقر مکانہ کچر دے ٹنشو پخپل زین پسو فترانی زرد چما گوینی فلما تجلا ربہ ہر کر چی تجلی سرگند کڑے ورب داغ دخپل شان مناسب للجبل غرتا جالہو دکن گرزول او دزمک سر ہموار دڑے حیبت نٹول پزمک کی ورننوتو یا جالہو دکن گرزول او زرے زرے وحر موسیٰ سعقا او پریوتے او موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا او نبی علیہ السلام ذکر او حدیث کی فرمائے لے یو مسلمان او یو کتابی جنگ کرے اگر کتابی وی قسم میری پاغذات چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام غور کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے غوروالے ور کرے ناغا مسلمان تا غصور اللہ او اگر تسکیڑ باندے ہوا لے ذکر آگر داوی دنی چھے دے دا قسم دا سی خوری چھے گنی خپل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا گنی دہا نبی علیہ السلام نا غور کرے نو بیا جگڑ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترالا دا اللہ حبیب فرمائل چتا صدا سمکو لا تخیرو بین الانبیاء نا انبیاء علیہ السلام پا منس کدا سی فضائل مبیانا وی چی دبل نیت سپکاوے راشی زکر دے نبی معمولی سپکاوے دیوان سوئے کافر کی وی فین الناس ایسا اکون یوم القیام حلق با پرز دا قیامت بی خودشی نفار فاوراسی دا اللہ حبیب و عزب سر راپور تکم فیدان بی موسیٰ آخذن بقائمت من قوائم العرش چې سر راپورته کوم موسی علیہ السلام ولاړ یو د عرش پیسې کې به سیسه نیولې نو یما تپته نشتا چې دې به خود شوه دې خو زمانه مخ کې په هوښ شو یادا دای تاړو به خودي پیران لا د کوهی تور د به هوښی په مقابله کې چې چون کې کوهی تور کې به خودي راغلی و نو راغی مقابله کې په وړان لا وحرم موسی سوعقا پریوتو موسی علیہ السلام دی خدا فلما افاق ارکل چرا بیدار شو په هوښ شو قال فرمایلی سبحانك فاقدت لرا توبت الیک زتوبو باسم رجوکم تا طرفتا وانا اول المؤمنین اعوز اولم ایمان لولن کن پدی خبر چی دنیا کی دی سوک لدے نشی یا اول المؤمنین زکوی نبی دا آ امت پا مقابل کی اول المسلمین او اول المؤمنین قال یا موسیٰ ویلو رب العالمین موسیٰ علیہ السلام انی استفیتو کا انی بیشک زچی مستفیتو کا غرکرے میت علن ناس پا خلقو بی رسالاتی پسبب در رسولو د پیغاماتو زما خلقو تا و بی کلامی او پسبب در خبرو کولو زما تا سرا فخوز ما آتے تو کا نونی ساہا کتاب چی درمی کتا تا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارنا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام حالات اللہ رب العزت بیانول چی غیس را اللہ رب العزت پا کوہی طور کی خبریں ہوکی او اللہ رب العزت ور تخبل کتاب تورات شریف ورکو لی آیات مبارکہ کی فرمائی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ او لِكُلِو مُنْغَا غُلْتَ فِي الْأَلْوَاحِ پاغتختو دا تورات شریف کے مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَهَرْيَوْ ضَرُورِ شِيدِ دِنَّا سُمْرَچِ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامِ تَدَاغَيْ تَشَرِيَتِ مُتُحَرَكِ د دینی خبر ضرورت و اغتول ورطا اللہ پا تورات شریف کی لکلے وی او من کل شیئن ذکر کی گی پا قرآن و سنت کی امام قرطبی ذکر کری چھ مراد تی عموم نری بلکہ د ضرورت اغتول سیزونت مراد وی لکہ دیرے کہ امام قرطبی ذکر کری و ایدہ من کل شیئن ہوا لفظ یذکر تفخیمن وَلَا يُرَادُ بِهِ التَّعْمِيمِ قُلْ دَا مِنْ كُلِّ شَيْنِ يَوْ لَفَظْ دَچِ ذِكَرْ كُولِشِ دَ تَعْمِيمِ دَ پَارَ خُبْ دِي سَرَ اِرَادَ دَ تَعْمِيمِ نُوِي چِ بَسْ هَرْ يَوْ شَيْنِ چَرُ سَفَاتِ نِشِ لَقَدَ عَرَبُ مُحَاوَرَدَ عَرَبْ تَخْبُلُ مُحَاوَرَاتَ وَكَلَامُ كِوَي دَخَلْتُ السُّوق فَاشْتَرَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ وَي بَازَار لَوَرْدَنَّشُمْ هَرْ شَيْنِ وَاغُسْتُ چې بازار کې سدي غټو نه د ضرورت چې مال سوا مې واغست یا یو سړی یو غسره د ضرورت سي جنوي وي عند فلان كل شيء فلان سره هر شی دی نو د هر شی نه مراد دی دی کې هغه ضرورت د دین دی وکتبنا له فی الالواح او لیکلی موږ هغه ته فی الالواح په تختو د تورات شریف کې من کل شیء دا هر یوشی ضروری دا دننا چه سمر پا دین کے لئے ضرورتو موعظتن او دا تورات شریف نصیحتو پا دیکی دا نصیحت خبری دا قبر دا آخیرت دا اللہ دا ملاقات دا فکر خبری و تفصیلا لکل شیئن او تاغی کی وضاحتو دا هر یوشی دا دن فخذها لئنی سا دین را اللہ و ایزما موسیٰ علیہ السلام بقوتن پا مضبطوالی سرا او دا قوتن نا مضبطوالی دا مانا دا یعنی اے زما کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کتاب دا عمل پنیت پلاسو کی روالا دا کتاب دا درس و تدریس او امت دا رسول پنیت پلاسو کی روالا بقوتن دا مانا چیدی کتاب دا درس و تدریس کے دعوال امت ترس ہے او دا عمل پنیت پلاس و مبارکو کی روالے وامر قومک او حکم دیو که خپل قوم تا خپل امت تا یاخذو باحسنها چې غیر اونی سی یعنی عملو کی باحسنها پاغری رو خیستو طریقو ده دی دی کتاب چکم خیستو طریقی دی نو پاغی بانی دی دی عملو کی یاخذو باحسنها گر دی احسن نمراد دی دی کی البالغ فی الحسن کل اسم تفضیل پا مقابلہ دی بلشی کی نو کل مقابلہ کی بلشینی یاخذو باحسنها چه دیونی سی یعنی عملو کی پاغڑے رو خیستو طریقو دی دی کتاب چلی دی کتاب غٹو لی طریقی خیست دی پاغی دی عملو کی او باز ادام ہوئی چه ارسمانی کتاب کی یو دیر خیست خبر ہے نو بل داغی مقابلہ کی خیست دی لگر گورا قصاص اغسطل دا خیست دی او جائز دی خو مافی احسن دا مافی سے دا احسن دا انتقام اغسطل پا شریعت کی جائز دی خود صبر لوی مرتبہ دا نو احسن پا دی اعتبار بانے یا اخوزو بے احسنها چه دیونی سی یعنی عملو کی پاغڑے رو خیستو طریقی دی کتاب سعوریکم دار الفاسقین زرد چوبخی امتاسو تکور دنا فرمانو دفاسقین نسوک مراد دی ویدن شام تلاڑو رب العالمین ورطوی زبد عادیان و سمودیان و غکورون در توخے چچا پو دنیا کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران و مقابلہ کری رہی انجام سے جوڑ شئے یاد دار الفاسقین دا مراد دا فرعون و کور دے مصر وی مصر تا مواپس راول مو گورے چی دا فرعون باغونا دا غی غبنگلی طول لڑی دلی پراتی او دا دا غی دا کفر نتیجہ دا یاد دار الفاسقین دا مراد جہنم دے اللہ موسیٰ علیہ السلام او داغ مومنان عمر گروت ہوئی تاسو لبد دار الفاسقین زوخے او دار الفاسقین سے دے جہنم لکا دار الجنت دا مومنان کور دے زرد چوبخیم تاسو تا دار الفاسقین آغا کور دنا فرمانو چیغ جہنم دے یعنی تاسو بد آغای اغا حال پا جہنم کیوں گو رہے چیر فیران او داغ دا قوم پا جہنم کی بس حال ہوئی او موسیٰ علیہ السلام پدغا کلام چ اللہ ور سر کڑے دارنگ اللہ ور تا تورات شریف دا تختی ور کڑے نو پدی کی دے عبرت اغا خبری لکلی شوی دے عبرت خبری شوی خبری پاغی کی لکلی شوی دام راغلی نبی علیہ السلام حدیث روایت دیدے کی روح المانی ذکر کڑے چی موسیٰ علیہ السلام تک میں تختی ورکڑے شوی پائی کے دام ہوا چلا تشرک بی شیئن زما سرب اس شیئ میں شریک زکا اللہ و ایمادا فیصلہ کرے چی زبد مشرکانو مخونق و ارد جہنم کی سوزو پائی کے دام و زما دنعمتون شکر ادا کا دیو جنگور دا اللہ پنعمتون شکر ادا کول او دیر کم اللہ وی بندگان شکر گزار دی دا سمر چی مونگ تا نقصانات و پریشانی دی مونگ شکر نادا کو دچا بارک چی اللہ صفی سلکڑی نو دے دی پا دغی حال دا اللہ شکر ادا کئی دارنگی پاہی کی داو چی دا والدین و تابداری کوا نو زبستا پا عمر کی یعنی برکت چو موتا تبا حیات توی بدر کو پاہی کی دالی کلی چی آغا نفس قتل وما چی اللہ حرام کڑے ورنزب دربان فراخ ازمک تنگ کم او زما پا غصبان بگر افتار شی او اور بدی دیش دا پا کلی کلی دا دروغ قسم پا ما مخورا دا دروغ قسم پا ما بان مخورا دا دا نصیحت حبری پا تورات شریف کی دیکلی شوی دا زنا دا دین من راغلی ہوا خاص کر دا گاونڈی پا کور کی غلا او دا گاونڈی سر خیانت کول بارک راغلی ہو چی دا گاونڈی نا بغلا نکے دا گاونڈی پا کور کی خیانت بنکے ورنہ اللہ وی زبدرنا یعنی خپل دیدار بنکم او زبد اسمان دروازی درنا بندکم دام پا کلی کلی چھ زمانہ بغیر بدا بلچا پا نم زبہ نکے زکا زن قبلوم مگر حاغ قربانی چھ اغا خالص زمان در ازاد پا رہی دا دا نصیحت خبری دا پا کلی کلی شوی دارنگی موسیٰ علیہ السلام سراغ کلام چھ شوی نو پاغی کی دا خبریں وی دا خبریں پاغی کی وی چې چاله الله یو دینی یا دنیوي نعمت ورکی پاغي دي ور سره سو حسد نه کوي یو سره دي والدين سره احسان کوي چغلي دي نه کوي یو سره دي سنه کوي چغلي دي نه کوي موسی عليه السلام وې د کوه تور په وخت ته پوسم کړو چې کله خبره کولی چې زماره وکم یو عمل تا تدیر محبوب دي چې یو کوم وی بس اے زما موسی ما ار وحیا دوا وی اے زما ربا ایو عبادک اتقا ستاپ بندگانو کے لی پرزگار اصوب لے وی حق چه ما یادوی او حیرئی منا قبر یاد دے اللہ ملاقات یاد دے وی اے زما ربا ستاپ بندگانو کے دور لی بے پرواہ مالدار اصوب لے وی اللہ وی یقنع بما یعطا چه سوال ورکلشوی بس پاغے صبر دے نو دا پتونو کی لوی مالدار دے او بے پروا دے وی اے زمارا بستا بندگانو کی غرب بند سوک دے وی اللذی یقوی بالحق ولا یتبع الحوا کم سڑے چی پا حق فیسلی کئی او دخوایش پسی نزی دخوایش پسی نزی او دے زمارا بستا دے بندگانو کی لوی عالم سوک دے وی اللذی یطلب علم الناس الى علمی وی دا سڑے دے چی دتا اللہ علم ورکر خنور علم ملٹائی چکی دیشی او داس خبر واوری چی آغا دده ده هدایت ذریعه جورشی او یو داس خبر واوری چی دیپی ده تباہی نبچشی دیپی ده تباہی نبچشی وی اے دمارا بری بندگانو کی کم یو بنده ده چی آغا عمل تا تدیر محبوب ده وی آغا چی آغا دروغ نوائی بدکاری نکن ندا ده نصیحت خبری ده حضرت موسیٰ علیہ السلام پا تورات شریف کی او کلام اللہ چاہی سرکول دغد عبرت خبری بے پائی کی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض محکی اللہ دخل کلام دا کتاب اللہ دا تورات شریف ذکر کو اس پری آیات مبارکہ کی اغا اخلاق و عادات ذکر کی چی دا اغا گناہنو دا بدو اخلاق و عمالو پا ذریع سرے دا اسمانی کتاب دا علم و دا عمل نا محروم کی سأصرف عن آياتي الذين هاكسان يتكبرون في الأرض چاغي تكبر كي فزمككي بغير الحق پناجائز سرا ورداي ورنی جامع آیات ته سمرچی وسڑی کی غرور و تکبر ده نو دا اسمانی کتاب علم بدت حاصلی گنا او پاغی بانے دا عمل کولو توفیق بدتا ملاوی گی ندی وجہ نگوڑا منٹولو طالبانو دا دین تدا خبر یاد ساتل پکار دی چی دا دین دا پوہی او دا سمجھ بارا کی دا انسان گناہون رکاوٹ جوڑی سمر چی دا گناہونو دا بدو اعمالو تیاری پزلو نو دا قرآن پاک او دا اسمانی علوم و اغا انوارات اغا سینی توردن نکی گی دا سأصرفو عن آیاتی اللذینا زرد جواب روم د فهم او د پوه د خپل آیاتونو نه رب العالمین فرمای الذين هغه کسان يتكبرون في الارض چې غي تکبر کوي پس مکه کې ورته تکبر شرک توي تکبر بدعت توي تکبر گناه کبیره توي تکبر دې توي چې د ځان غنتی سوک نه غړي چا کی چې تواضع عاجزي یو دا الله پر رحم او کرم راضي تواضع دې توي چه دزان غنت کمزور ہے دسو گنے نا اگر که کل دیزنے کی داسی بھی چه زان غنت دسو گنے نا چه رزو دا چونو نوچہ تیر ندا تکبر صفت دے پدی اللہ تا جڑا پکار دا چه دزل نسڑی کی توازو ہے او زان دا ہر یوشین لان دی گنی او دا توازو دا اللہ رب العزت پر رحم و کرم بانے حاصلے گی دا اللہ رب العزت پر رحم و کرم بانے حاصلے گی چه پزلو کی توازو ہے او دا حدیث کی راغبی وی کم شکی چی توازو رازی اللہ پورتا کئی کم شکی چی تکبر رازی اللہ کترا غرزی نو توازو عاجزی چی زان دا طولو نا گنہگار گنے زان دا طولو نا بیکار گنے نو دا توازو عاجزی سبب جوڑی گی دا قرآن و سنت دا علم و دا عمل نو گورا تکبر شرک توائی بدعات توائی گناہ کبیرو توائی سمر چی سڑے پا گناہنو کے اختر ہے نو دور باغتا علم دا قرآن و سنت حاصلی گنا دا دیو جنا عاجزی دا شرک و بدعات و دا گناہ و کبیرونا مخلول دا سبب دے دا قرآن و سنت دا علم. او دے دیکھیں تفسیر مدارک پی ذکر کری زنون مصری رحم اللہ و مشعور عالم بزرگ صوفی تیر شے دے آیات مبارک پا تفسیر کی تھی تفسیر مدارک ذکر کری اوی قال الزنون قدس اللہ روحہ اب اللہ ان یکرم قلوب البتوالین بمکنون حکمت القرآن. اللہ دے خبرین انکار کئی چه دا باطل پرست زلون دی دا قرآن پاک دا علوم پا حکمت بانے ڈکی. دا باطل پرستو چی چاکی شرک دے بدت تے آغا اصل علم چی کم دا برا نراغلے دا آغی پورا فهم بدئی تنصیب کی گی نا کلب آغی گر ظاہرن کا الفاظ و مانا ور تیاد دا خپل بدت تے ثابتی خپل تکبر و بیدینی تے ثابتی نو آغا صحیح فهم نشو. سا اصر فزر دے چواب ورو عن آیاتی دا فهم دا خپلو آیاتنونا الذین ها کسان یتکبرون فی الارض چاہی غرور و تکبر کی پزمکا کے بغیر الحق پنا حق سرا و این یرو کل آیت او کچری اوی نی دی ہر یو دلیل و نشانا لا یؤمنو بہان دی ایمان نروڑی پاغے و این یرو سبیل الرشد کوی نی دی لار دا ہدایت لا یتخذوه سبیلا ندئی ننیسی اغیلر لارا لا یتخذوه سبیلا ننیسی دئی اغیلر لارا و این یراو کچلوی ندئی سبیل الغی لارا دا گمراہی یتخذوه سبیلا نئنیسی دئی اغیلر لارا چون کسی نا کی غرور و تکبر رے فهم دا کتاب اللہ حاصل نرے نسی لارے تا سی لارا نو یون پی روانی گی او گمراہی تا صحیح لاروی داغی پسیزی ذالک داوی انہم پدی سبب چی دوی کذبو بی آیاتنا دا دروغ نسبت کڑو زمونگا آیاتنو تا وکانو عنہا غافلین او دی داغینا نا خبرا. دیو جنہ دا قرآن و سنت علم دا پارا دلوی عاجزی دا تقوی او دا تعلق الاللہ ضرورت تے. کم سڑے چی دا قرآن و سنت طالبن دے او دا غیز دکرم کئی او بیام دا گناہن و فسق و فجور نظام بچ نساتی نو عن قریب دا چی دا پارا بدا سی حالات جوری گی چی دے بدا علم دا قرآن و سنت نکٹ کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مشہور امام دے او دا خپل استاد وکیع تو اماؤی چی زما حافظہ لگا کمزور دا ما تس طریقہ و خیلکو سن بازی سر خلق کوئی یرا حافظہ میں کار نکئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاعرم ہو نو دا خبر پاشارو کی ذکر کرے وَيْشَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَوْسَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي وَيْمَاخْ پل استاد حضرت وکی رحم اللہ تا دخپل حافظی دا کمزوری شکایتو کو نماتے وسیعتو کچھ دا اللہ نا فرمانائی بپریزی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاسٍ وَإِذَا عِلَمْ دَا اللَّهِ دَ طَرَفْنِي وَنُورَ وَرَنَا دَا وَدَا نَا فَرْمَانُ تَنْ مِلَاوِي بس دا اللہ نا فرمانائی پر خدل دا دا ہر پریشانی علاج تھے. اور شدیت دا خپل زان پتوی دا سنی برا کلمون دا سکو وَيَرْزَوِ فْلَانِنَ خِيب اغا شل گناہنا کئی زدو کم نو بل سر موازنہ نا پکار بل لادو گورا ما وائش ما کدا عیب دے ما کدا نقصان دے اغا نقصانات دے شریعت نا خلاف کارون دے زان نا لرکول نو کلچ او سڑی کی گناہنا نیو تقوی نو دے قرآن و سنت علم بورت نصیب شی او دی ایمان نا پس لوی شیسلے دے قرآن و سنت صحیح علم دے چیو انسان تا حاصل شی. فرمائی والذین ہاکسان کذبو بی آیاتنا چد دروغو نسبت کڑے زمونگا آیاتنو تا ولقاء الاخرت و ملاقات دور زید آخرت تا دا آخرت ملاقات تحیر لے او بس دو دنیا تو چکر کرے حبت و تعمالهم برباد دی عملو نددوی حبت و تعمالهم برباد دی عملو نددوی دی وجن دا خپل عمر یوی سپا کار دا امام قرطبی دینا دی مخ کے یاکنو کدا ذکر کری دا سی ترتیب مولم پکار دے امام قرطبی دی مخ کی آیاتونو کی ذکر کړی او امام مالک رحم الله کول ذکر کړی. قال مالک ادرکت اهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى ياتي لاحدهم 40 سنه فاذا عطت عليهم اعتزلوا الناس. امام مالک رحم الله د مدینه طیبه دا خپل دور د خلکو یو حال ذکر کړي او ادرکت اهل العلم ببلدنا و امام مدینه منوره کی مدینه طیبه کی علماء کرام او نور خلق مندلی و ایدی به حلال دنیا لټولا خلق سره خلق من کیدل خام حاچلین دین کی خلق سره دی واسطه و ای تروی چ سنویخ کال به پورا شل کنا نو بیا و خلق نشیدا شل او اخرت مهنت پیش اورو دا یو کوشش پکار دے چې کم از کم س اندازې پورې خو بیا دنیا تر کول بالکل پکار دے. اگر حلال دنیا اگر چه عبادت تے و سلویخ تکالو نپس بیا سرے اس درنگ تر درنگ پا کمی دے نو ایکل چه بسلویخ کال پورا شل فیراتت علیہم اعتزلو الناس بیا بخلقو نس شل اڑخل پر شل زکر یو حدیث کی راغلی و ای اعذر اللہ الى امرئن اخر اجله حتی بلغ 60 سنہ. بخاری شریف روایت تے و ای دا غسلی اوزر اللہ رو پرین خو چه اغیش پی تو کالو پورو رسولو د سبا اس عذر نشی پیش کولے زکر دیش پیتا کالا کی دو قتل چے دا بد و آمال و سان جام دے ننی کو آمال و سان جام دے دا ظلم سنتی جدا دا عدل سنتی جدا دا حیاء سنتی جدا دا بد حیائی بی حیائی سنتی جدا اعذر اللہ الى امرئن اخراج له حتی بلغ 60 سنا دا آغا چاس عذر پاتے نشو چے دیش پیتو کالو ترب العالمین سکر رستوی تو. والذین هاکسان کذبوا بآیاتنا جد دروغو نسبت کړي زمغا آیاتونو تا ولقاء الاخرتی او ملاقات د ورځې د اخرت تا حبت وت اعمالهم برباد دی عملونه دلوي کوم عملونه یاد ورکل کافرم خیر خیرات کوي کل کافرم صله رحمی ساتي و دو کفر سره نیک عمل نیک عمل لپاتې کی صله رحمی به اعلی فائدہ ور کوي چې ایمان وي خیر خیرات به اعلی فائدہ ور کوي چې ایمان دي نو ال قیامت نه مني نو کو سنی کا اعمال خیراتون لار جوړی مدرسې جوړی غریبانو سره تعاون کوي حبت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی حل یجزونا سزا نشی ورکې د دوی تا الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې دوی کوم عمل کوي نصر نه ګوره. وکتبنا له فی الالواح او لیکلیو مونږه حضرت موسی علیه السلام ته په تختو د تورات شریف کې من کل شیندار یوشی ضروری د دیننا موعظتن دا نصیحتو و تفصیلا لکل شیئن او وضاحتو پکی دا هر یوشی ضروری د دین فخزانونی صدا کتاب بقوتن پا مضبط والی سرا دا عمل پنیت کتاب اللہ پلا سکرا والا و امر قومکا حکم دیو خپل قوم او خپل امت یاخذو به احسنها چرونی سین عملو کی په هیستو طریقې د دې کتاب سوری کوم زرد چوبخم تاسو تا دار الفاسقین او کور دنا فرمانو ساسر فزر دے چواب روم عن آیاتی دفهم دخپل آیاتننا الذين اغكسان يتكبرون في الارض چاغي غرور او تکبر کوي پزما کوي بغیر الحق پنا حق طریق سرا و ان يروا كل ايه کوي ندي هر يو ايات هر يو نشانه او دليل لا يؤمنوا بها ایمان نروڑی دی پاغی و این یرو سبیل الرشدی او کوئی نی دی لارد ہدایت لا یتخذوه سبیلا ننی سی دی اغیلر لار و این یرو کوئی نی دی سبیل الغی لارد سرکشی او دگمراہی یتخذوه سبیلا ننی سی دی اغیلر لار ذالک دا بانهم پدی سبب چی دوی کذبوا بآیاتنا دیر ضرور نسبت کرے دے زمونگ آیاتنو تا وکانو انہا غافلین او دے داغین بینا خبرا والذین حاکسان کذبوا بآیاتنا چه دے ضرور نسبت کرے زمونگ آیاتنو تا ولقاء الآخرت او ملاقات دو رزید آخرت تا حبطت آمالهم برباد دی عملون دلوی یعنی برباد خوسیمو او دو کفر دو اجنن آغی اغبتلام ظاہر شئے حل یجزونا سزا بور نکلشی دویتا الا ما کانو یعملون مگر حق چیو دی عمل کون کی وصل اللہ فرمائی واتخزا جوڑکڑو قوم موسیٰ قوم د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام من بعده پس دتلو دا غینا کوہی طور تا من حلیهم دا وکالو د زیورات خپلنا عجلن سخے جسدن جسدار لہو چی د دغس خی د پار خوارن آوازو پشان دغوا خوارن اصل کی وی صوت البحر دغوا آواز علم یرو آیا دی کتلی نری سوچ نرکڑے انہو چی بیشک داس خی لا یکلمهم خبر نشی کولی ددوی سرا ولا یهدیهم سبیلا او نخول شدیتا سلارا اتخذوه نیولو دی بنی اسرائیل دا سخے پخدائی تو او غسخی تے سجدی کول اغی الہ و معبود جور کرو وکانو ظالمین او حال دادے چو دی ظالمان دا ظلم مانا دا وضع الشیئی فی غیر محل لہی یعنی یو شے بغیر د خپل محل او د مقام نه بل ځای کې کې خدل چون کې د عبادت محل دے او د عبادت مستحق دے ذات د رب العالمین نو یو مشرک کافر جرا پاسی او عبادت اونی ګټي انسان پیریانو ته کوي نو د هغه شے بغیر د خپل محل نه بل ځای کې کې خودی ته ظلم وای وکانو ظالمین او حال دادے چودے ظالمان دادے پلاسنو کے دبنی اسرائیل پلاسنو کے د فرعون د قوم سکالی کاتیو علماء لکلی کل چدے د موسیٰ علیہ السلام سرد حسن نوطل ندا کالی دا غی نغختی دا غی دا غرق دو نمخ کے نو غی غرق شو نو دا دا دی پلاسونو کی پات شل دا دی پلاسونو کی پات شل نو بازی یہ دی جدا ہو که غنیمت شی نو غنیمت خو بغیر دا دی امتنا بل چا تروان رے دا کافر نا دا جہاد پا ذریعی چکم مال حاصل شی دی تا غنیمت ہوئی پخانو امتنو چی جہاد گو کو او غنیمت بے دے کافر نہ حاصل کو نویوزے کی بیرا جمع کو او چکل بیرا جمع کو یو عثمانی اور براغے نکدغ زیورات او دغ غنیمت بے اسوزولو دعوت دی دے جہاد دے مقبولیت عند اللہ نخاو علامہ رب العالمین دے امت غنیمت حلال کرے دے لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لی وی ما تا پینز داسی سیزونا را کریشی چه زمان امخ کی بلچا تا نور کریشی نپاغی کی یو خبر نبی علیہ السلام دا ذکر کری وحلت لی الغنائب ما تا غنیمتونا اللہ حلال کری نو ادا که غنیمت خدای تدرسنو ندیو کی روح المانی دا جواب کری جدا دا غنیمت پتورنو وکان ذلک بوحی من الله تعالی لا علی طریق الغنیمه ویداد دی مال ددی پلاسو کی پاتے کی دل او ددی د پار ددی حلال والے په وہی سرود اللہ دے طرف نا دا په طریقې د غنیمت نو بلکہ دا یو میراث غنت اللہ دی تور کو لقد باز آیاتونو ندا معلومی چې د فرعون ناغار سے پاتشن ناغا اللہ دی تا میراث کی ورکل لقد تاسو گو رئی سورہ دخان کی راوی پیشنو پارکی د فرعون غطول مال او دولت اللہ وئی ما بنی اسرائیل تا پا میراث کی ورکو نو بس دغا کالے و زیوراتن داغا میراسی و حساب رخوا اگر آیات مبارکہ اتوشتم دمخ کی نوائید آیات پی وشتم نا کم ترکو من جنات و عیون دیر پری خیدی فرعون دد قوم من جنات دباغننا وعیون نود چنونا وزروع نود فصلننا ومقام کریم او دزائن عزت مندنا ونعمت نود نعمتننا کانو فیها فاکہین چود پاوے کی لذت و خوشحالی حاصل ان کی کذالک اللہ ودارنگے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ پمیراث میں کی مور کڑی دا قوم بلتا دا قوم آخرین نہ مراد بنی اسرائیل نو ددی ہر صدا پمیراث کی ملاوشیو نو دغا کالیم دا میراث نو وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى او نیولے قوم جوڑکڑے قوم موسیٰ علیہ الصلات والسلام من بعده پس دتلو داغین کوہی تورتا من حلیهم داغ کالو زیورات دوینا من حلیهم داغ کالو زیورات دوینا عجلن سخے جسدن جسدار لہو خوار ان چغل راواز و پشاند آواز دغواب سامیری داسی طریقے سر جوڑ کرو باغی کی سراخونا او سوری کرو نو چہواب اپا کران نواتا نو لکا دغوا پشان آوازو میں بتراواتل بس دیوی دا معبود دے و داغی عبادت و بندگی شورو کا علم یارو آیا دی سوچ نہ دے کڑے انہو چی بیشک اداس خیب لا یکلمہم خبری نشی کولد دوی سرا ولا یہدیہم سبیلا آو نخولشی دوی تا سلارا اتخذوہو نیولیو دے اداس خیب خدائی تو وکانو ظالمین آو دے ظالمان او باب الاشارات کی امام روح المانی ذکر کری وَإِنَّنَمْ دیر خلق داد آغا سرو دسپین و زرو دمال و دولت عبادت کئی وَإِنَّ دادا اید پارک حقیقی سخیر ندے نمانوی سخیر دا پیسو دا پار ایمان پریزی اغید پار حیا پریزی دا اغید پار دا جبی دا وادی دا احد دا اغید سلحاظ نکئی وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَيْدِهِمْ دا سقیت فی ایدیہم مانا وقت پیمانتیا ہر کرے چلی رئی پزنو کی اخ پیمانتیا راغنے وام ولما سقیت فی ایدیہم ہر کرے چلی رئی پزنو کی اخ پیمانتیا راغنے وام سقیت فی ایدیہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کئی ندیمو اخ پیمانشیو اوبادی اغا ظاہری معنی ان کے گورا ظاہری معنی دا سی جوڑی گی ہر کل چی غرزولش اداس خیف ایدیہم ددی روان نے یعنی اغی زری زری کو او اغی اس وزولو او اغیری ددی دستر گو دروان نے دریاب کیوا لزولے ولما سقیت فی ایدیہم مر کل چی غرزولش اداس خیف ایدیہم یا مانے وا سوکے تفی ایدیہم ہر کل چخ پی مان تیار آغلے ود دئی پزونو کے چرا رامو خدا اللہ عبادت پریخ ہے اور سخی تا مسجدہ و رکو عبادت کولو سخیم و واقدار او معبود او حاجت روا مشکل کشا جوړ کړو ورا او دای کتلو انهم چې بشک دوی یعنی دا بنی اسرائیل قد ولو بشک دای خو گمراهان شوې دي چې دا الله سره اسخه ایصدار او شریک کو او سو چراغ قالو دی بنی اسرائیل ویلو لئن لم يرحمنا ربنا کرا کی چری رحم نکو پمون بان رب زمونگا او رحم سو بینزال التوبتی المکفر چی پمون بان دا سی توبر اولی گی چی نمو دا گناہونا پی اوریجے لئن لم يرحمنا ربنا کچر رحم نکو پمون بان رب زمونگا ویغفر لنا او بخنیو نکمونتا لنکونن من الخاسرین نخام خاشبمو من الخاسرین دتاوانیانونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کیو چکل دیدہ اسخے جوڑ کو داغی عبادت اکثریت د بنی اسرائیل شورو کو ڈیر لک خلقو چہید دی عبادتنا اللہ پخبل رحم و کرم ساتلیو. موسیٰ علیہ السلام تا پتہ نو اللہ اور تا کوہی تور کیوئے چی قوم دی سامری گمراہ کرے انبیاء علیہ السلام عالم الغیب دی اللہ اور تا کوہی تور کیوئے چستا قوم سامری گمراہ کرے اور دی ذکر گروہ سورہ طہٰ کی راغلی آلتا اور تا رب العالمین فرمائے لیو چی قوم در تا اے زمان موسیٰ علیہ السلام سامری گمراہ کو. سورہ طہٰ پارا سم پارا کرا دی آیات داغی پینزمت آئے مغوری قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامریو. قال رب العالمین فرمائے لیو فإنا بیشک منگچیو قد فتنا قومك و امتحان کی موچولے دے قوم سا من بعد کتا نفس و ادولہم السامریو او گمراکڑی دیا ویلر سامری. دا خبر ورک رب العالمین کو ہی تور کے ورکو او خبر ازک ورکولو چی نبی حاضر ناظر نی نبی عالم الغیب نی نموسیٰ علیہ السلام دے کو ہی تور نرار فرجع موسیٰ الی قومی ہی غضبان اسفا واپس راغلی موسیٰ علیہ السلام قوم تا غضبان غصو اسفن و خفا و غم جنوب دیرے کم داوئی. ولما رجع موسیٰ رکلچ واپس راغلی موسیٰ علیہ السلام الی قومه قوم تا غضبان اسفا. مفسرین و ادادوار سیغید مبالغی دی غضبان یعنی دیر غصو او دیر خفا او دام مو تاسو لخی چی دا انبیاء علیہم السلام غصا دا غی خبکان دا دا اللہ بدین وی ورا دا اللہ دا توحید دیمانی غیرت دا وجنور تا غصا ورغلی. علماء لکلی غضبان ستا وی یعنی شدید الغضب سخت غصے و سخت غصے و او دا اسفن ماناوا یعنی حزینن خفا و پریشانا. بعد علماء لکلی چی دا غضب او اسف یو مانا دا نوی تکرار دا تاکید دا پار رے او بعد علماء وی پا اسفن کی دا غضبان پا مقابلہ کی دیر سرے با ایک دیر مبالغہ دا غضبانا غصو قوم تا چلا رئی دسخی عبادتو لیکنے او خفا و پریشانا چکل رورسید و قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو خپل قوم تا بئس ما خلفتمونی من بعدی بد دی حغس چکڑی دی تاسو من بعدی زمان رستو. دا دی اسان مانا داوا اگر چنور توجیحات مفسرینو لکلی بئس ما خلفتمونی من بعدی اسان مانے سوا بئس ما فعلتم بعدی بد دی حاغ چتاسو کڑی نی من بعدی زمان پس چه ظلم گورتاسو دسخی عبادت شروع کڑے دا اللہ توحید مو پریخے بئس ما خلفتمونی من بعدی یا بئس ما قمتم مقامی ډیر بدا قائم مقام یی تاسو زما او ډیر بدا جان نشینی مو زمان اپس کړی عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کړی دا د وادی درف تاسو نا رب در سره وعده کړی وا چې زدر ل کتاب درکو تاسو د الله د وادی نه تلوار وک و القل الواح او کی خود هغه تختې د تورات شریف احادیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ویرحم اللہ تعالی موسیٰ لیس المعائن کالمخبر ویاخبره ربه تبارک و تعالی ان قومه فتنوا بعده فلم یلق الالواح فلما رآهم وعائنهم القى الالواح وی رحم دیو کی اللہ رب العزت پر موسیٰ علیہ السلام وی دستر گلی دل پشان دینی چسوک در لدی و خبر خبر در کی وی موسیٰ علیہ السلام متاثر اشو چے اللہ ورطا ہوئی و چکلے پخپل استر گو قوم لیدو پخپل استر گو قوم لیدو چے دی دسخی عبادت کئی ندم رہیبت پر آوے چے دی غیرت خداوندی دو وجنا د تورات هغه تختی د لاسونه پریوتی بالکل د ډیر غضب او د قهر او د غیرت خداوندی د وجنا والقن الواح او یخذی وی تختی د تورات شریف نو د لاسونه به اختیار او غرزه دی واخذ براس اخیه او روینی او سر د خپل رور یجره الی اوزان طرف تیرا کو حرم علیہ السلام غرب پیغمبرم دے دے موسیٰ علیہ السلام نے مفسرین لکری درے کالم مشہور لیکن دا اللہ دے توحید دے غیرت دے وجنا موسیٰ علیہ السلام دے دے خبر لحاظ انکو دائی ذہن کداؤ نبی عالم الغیب نی چگنی پورا زی مواری جوڑ دے ادا کرے نرا نو سر نے راخ کو او گیری نینی ولے وَأَخَذَ بِرْعَاسِ اَخِيهِ اَوْنِي وَلَيْهُ